فصل لأدولة في شروط الصلاة في شرط جلي وشروط الصلاة في شرط جلي طهارة الحدث ما لا بق حدث وطهارة القذف أبلا وقذف من البدن كيرا وكاد أكمل عنا والمكان أدرجة ونجدنا أم أي شرط يخل من قوة حيوش خلنا بك تكفر كيرا خلنا ونغا أجي تجمع جلي وكيبكم لأي شرط لكي بكنا بك كأن لا بق حدث la bu xadass mo gëna la nga xamné sobe nekul ci yow bu ci atté bu ci jëm ndax da na ci tagal ko sobe ci jëm ju mo la bu xadass kon gëna nga xamné jëm sobe nekul ci yow nga amé ñap tek ci fekk nga tawor wala amé tim tek ci fekk ci moy safara da fekk sam safara da itam moy safara sam nga def ko lolu moy la bu xadass lolu mën ta nak ci jëli tara ko no la waqas la waqas no ngi da jilu wala jilu sobe saaram da ngam sobe seyere dañ ko am buru bu nga taxaw jilu dañ ko am da ngay seyere nak montre da ngay takat no saar go lepp lay andal lo xamne da lay jilu diko yekati ci kala ji yepp ci la bok ba ci dal yi sax nga ko jilu wala ci kaw rek da ngam sobe da ngay kalas ngay fay tam nonu yepp dayru xet ci sobe buru bu nga taxaw jilu yepp nonu yepp yi da ngam sobe ak sart li yor jilu yi boko tay jullu wala so rek wax jikko won ci sokkomal mo jullu gëri baax so do jullu ci bir nga fatlu ko te nga xamni wax te yaat na am nga tayé sobe ci en vrai kay wër nga dëgg jullu go so fekké ni wax te xatna wo boko dëgg do ci en vrai nak kon nga yoy rek mom do ko dëgg ko wax ci hawra ak ci fal hawra ci hawra da ñu wax la mo awra legi nga sang ci féram la nga ci wara sang so wote fatlu ko re jullu gi واستقدام خبلة الجن الخبلة جن الخبلة أتفرت لك يوم جلي أنا بفكي يا أنا ما كان بالكور وخانا من قاعد جاكار لو جن كابي كن فاو جاكار لو جن كابي أتفرت لك يوم بفكي نكو ما كان نكو والكور نك ولا جلي نتحيد جن كو كابي بفيت يرجو كابي بفيت ريك فما جلي جن لولو من الخبلة بني سيني خلو جن الخبلة أنا يخلو جن تانكو جبو النفاورات فما نك أبنو تانكو لو جن دوريك data le ñu ñu Sénégal kaade dama xoyé fété penku bu fekké du penku ma ko tam mu xoyé jamm ñu tété waye mom fété ñu fété fofu rek motax ñu dëgg ñu watarku kalaam ak bay wax watarku afhaal ak bay jëf yi ak kasirati yu bari bok na ci farti julli nga bay wax ak lepp lo xamni dafa dakunte julli lepp lo xamni lu yaq julli mën ta amé mom rek ñu ci nek wala naan ko jëf yu bari yo xamni ay ci diiba ni ko dox ba ci kanam nga arrêté ci gannaaw ci dem non yépp nga bayiko ndax lay doore def yu ñakk kon dok na ci fatu julli nga dañ ca defale ñu ci bokku liko yaq wa awratu rajuli awray goor maana la nga xamni tay na sunnati nek na digante ju bokk dana rekku ba ci bëc ko te won do goor man awram yo mëna sang ci tagulu ju wax bëc bëte bu ko sangé rek dama lay julli nga xamne bu sobe tey bu ko ñaddo ba ñëw ci jumbox ma rek dal lay bax ba nopp mu jëm ci jëbëti woon rek waye dama us dama taamu nga rafetu ciow yi ndax kan tax nga taxay ci kanam yalla nga rafetu sa ciow sa mu tey gëni lool sa mu taamu na ñëw doobi gëni rafetu ak ciow waye mu boko sey sang yi rek ci ci tal rek mom mu tay mala jumbox ci bëti woon rek dama jeexna wara gëna jeexna way mar ak jigen nak kullu halatun hawratun hawrala ma hadam lecca dara kanam nga wal ka fayni ak yaay tengu manam jigen nak mom dama japp yaram yep ni awra ben dess kanam nga tengu da ngay jindi dawo rasul tal dama pi tok muru te yere jot do dum ci ko tanki lam sal day bu may sal day jot do dum ci ko tanki tam tay bolé ci muru bolé ci ben dess kanam nga tengu lol nak ma ci wara fay rama dudé jigen non la ko do gem ba mu ko ko xam ak jangor man nako fa fekk tan non la bu yete mo ngam to dilo nak da ñu sopp rek ak kay ko man do musal awra ndox rus yalla ma la kay bu tagu bon ko do mo batay non la bu ko ñaxé da ñu sal awra ñu ko to ko hedef na sip as-salatu julli fi salaam li ci tawi illa iza kana marandu nek na foko ha ci kawm shay'un dara ana ni ko xawon leg bu do gor mo tere kep bu ko sale to ngal diko ubbi ci wax ubbi ci wona rek na ko jele te fe jele nga wax waye sit nañ ko manam bu sulal mu tegal dara ci kaw manam mu sulal yeen yore ci kaw dara sa tay ciow ba taxaw jum taxaw digante mo borom taxaw jum taxaw ci kanam borom onam tanak jassa ko xamne sagoyena tay bu ko malanam wala ye jitti amat tay ban malan xeyrefo mudul mom wala ye jitti amat na andox wax ci do ngeen gëna ko fete bi ci mom ay la nekkul wala nekkut indi ko mom ma lo xamne yalla dess dana ko sol hatta yox ci defay degun ko fot waxa fa tan rabu xore do waqti gën waxto sallatu njuli bi najasati and xorom sa dama ko xamne ay yereem da sore ay yereem yereem mëna jëlé ay mo ndox mu ko fot itam da wet ani bu ko sunu di ko fot am la ñu sal ba karam nga fot dama fi yépp ko neen day julli ay yereew am sobe mo ko nit li walu yere bi am sobe ah da ngay julli walu sobe ci tax da ngay ngant la yoon ci wañu dara da ngay walu sobe te am ngant mo ay waye bu ne ci ko ngant mo dara ne ko ci wala yu xindu bu dagan ta'khiru salat ya xidi mu ga li hadami taharati ngir ñak laaj ba dama yoy jamono nak bu wax ne rek man bu ngi julli walu sobe far bo wax toray ko wala bu ko defet na gaddu bakkar nak da fa ñeex ji ñu ngi dina dina ñu sooy ci da ji walu sooy sax lay bu ñu gënal auto mo ñu tan la ku def zalika lele faqad hasakun nayna rabbuhu baram ko wax ni sooy seema te julli far nonay bo wax toray ko ne kon nayna yalla def na wakar bok on la ñu jitt ko xamni amut na lo xamni yassir gëna sutuyal bi ci mom hawratu hayram sallakun ni julli haryanan bir mu ajrafle dama ko xamne da amul limu sang ayram kon day julli xaram neen ko xamne amul limu sang ayram dama ñu sang ayra sart la ci wër julli yi waye fekk mu am lim ko sang rek waye bu fekk amul ko day julli da xaram neen dara ci dal te lolu mo jaan wacc na ndax lolu man wamin akhta ko xamne neena ak qibla ta qibla ah adamu daaw fi waqti jo waxto ana ci waxtu jote ci xamu fan fan la xibli fete yoro yoro waye am nga jumtu ga yo ne ko mun gesto am nga otak tan yo takal da ngay takal da julli fala takal do nga julli jom ko kana bu nga julli bu nopi no do gisene jom nga nga julli fu nga jom ndax la kon ko fekke waxtu mo jeexut ni sopp nga jam ko te jom ko xibli jam so do julli ba ci bir no mo nga wog ni fi nga jom nga xibla nak mun dañuy xet bu fekke ni gundal mom ni baye ko mu jall ndax mo do lay tax gis ci nga day jox kon mom da ngay mako julli fa rek te jall bu fekke ne tam kit la moy li nga may bari batay ñu may la rek wal bis ko nank juju sub la nax la nga may bari wut waye bu fekke ndiaccar nga manam do gumba te li nga may da bari te nga yekku ci bi julli ku nang ko dag tam yu war ko wa kul ihadatu kit baamu fi waqti ci waqto fa hiya mom qadiratu nga neen la ñene sa yo gisee ñu dugul ni nga baamu ci waqto nga xamne kon ci waqto jeexé du garati baamu xamne nako baamu nga neen rek la mo bu ñu ko ñëk na julli baax la dama deg mu gëna baax rek ñu déwal na nga baam waaye ci li ko jëkk baax na ak mu ma lépp loo xam ne ku xaaru def na daamu mun ko ci moom asalaatu julli la fi waq ci waxtu wa falaatu xaaru def na daamu mun ko ci moom alfaaitatu aji faat wa julli bu raw wa naafiatu an naaf la yéeni lépp loo xam ne day ne boo ko defee ñu digal na nga baamu ci waxtu wa xamal na loolee kon bu doon julli koo xam ne raw na ba noppi lu jar nga di ko baamu bu dee julli koo xam ne boo ko defee ci julli koo xam ne xasna waxtu ko ci jàll bu noppi waaw des ko daa moom julli booba bu doon naa fale it noonu bu jara baamu loolu nag mën nga koo misaale su fekkee ak julli da laa raw mel ne tamis raw la dañ koy fay nag wér yi nga sol am sobe daa soo yaram daa fa nga doon jullee ba nga julli ba sëriñ moom door a fàttaliku ne yow kat julli waale nga ci sobe mbaa julli nga ci béréb bu am sobe kon timis jooje du jar a baamu te xam nga bu doon timis jang nekk ci waxtu wa moom te waxtu jeexut daa ñu sob ba mënee tàggoo sobe si nga tàggoo sobe si te baamuwaat ko naafile mën nga ko misaal rek boo doon julli yor yor xam nga am naafile la nga julli waale ko yooyu am sobe ci misaal wala soo yaram mbaa fa nga doon taxaw di julli ba nga noppee nga fàttaliku ne yow kat julli waale nga sobe waaye xam nga loolu moom yor yor am naa fi la ba tey kon baax na du jar ngay baax mu julli yor yor ga misaal maa ngoo ko faslun li beneen bog la faraidu salaati faratay julli niyatu salati moy yene juliga al muhayyanati gadi gun rañel ana farata juliga ci jek moy yene yene ci dang koy rañel nek bari tisbar ngay dogu ci bari tisbar bari takusan ka dogu ci takusan bari timis bari gëw bari suba dañu sart na yene yi mu and ak allah akbar ji waye tan dogu ñu sankal di ci jax jax ba waxe sankal ni yene na tisbar rek man nga ni allah akbar mu sof ci yusaas man ngay doone allah bala nga daal ci akbar ji nga dawal sankal ci yene yi waye dal di ñu jax jax ndax doone adam ko ande sagum ñu ñu def rek tanaka dana ande yene xana sart gën ci fart mu sof ci allah akbar ji rek dañu bay mu andi ci jax jax sankal yi wa takbiratul ihrami akbar harmal kabar harmal moy allah akbar digay ci ko nga xamni mo la dugal ci julli moy tam farata su ko defé ñi ñaar wal qiyam ak tahawayna la ñal kabar harmal ana mu ngi wax allah akbar di fak nga taxaw farata la ci julli su fekke mo nga taxaw nga togg nopi wax ko do dug taxaw nak sa kon du wax ko nga ko wax ci togaay te fek nga war nga wax ci tahaway wal fatihatu ak fatiha jang fatiha farata la do do julli yo dong wala ngay jité mo do su xumaani nak non bu xasse am ko lay jité rek jang fatiha nekkatul farata ci yow bu ko sey man jangé day melne jangale nga ko ñu dañuy sip sax bu iman do dëgël dañuy sip sax yow ngay jang ci andal mo don to sarang bu do ko degg ba da nga taxit dañu tok mu ne patro mo ngi ko gisa sax mu bok ci sunu am na ñu xam dañuy japp na yoronte bi xone ci hadith bu ne ku jangul fatiha amo julli wala mu top ray yeen ngir ci bu iman jeexale fatiha mi gaaw bi fi jëm gaaw jang fatiha ay dal am nga ci ko ci fiqhu mali rek bu iman de bëral dal sip na yow nga wax ci sofu dara bu iman de yalla ñu soppé tam nga wax ci sofu ndax sam xel bañu nek ci yeneen soy bo tonku ci lool li nga yangi ci fiqhu mali ta xamé lool ci yërmam wa qiyam ak taxaway ba nga hañi fatiha jang fatiha farata la taxaway dama taxaw di jang fatiha itam farata la bo togon jang fatiha ta fek nga mëna taxaw bu baax ruko farata la ruko mo nga seggu say loxo am say tan jege say beti wum mo lay ruko way la ci gëna mat nak mo nga japp ci say bu dëgëru dëgër ruko mo farata la way rafa ak sigi mën ko ci ruko bi sigi ak ruko bi farata la bu fekkee ba nga sigi ruko da nga jall rek sigi bu baax bu ajo nga sigi ci ruko bi ba mel nga melal doora jall nak sujud wa sujud ak sujud ala jabhati ci jeh sujud ci jeh farata la sujud ci bakkan nak mom sunna la way sujud ci jeh farata la wa rafa ak sigi min ko baye ko ci sujud sigi ci sujud bi farata la ndax lo yag yag ci ben sujud bi bo yekati bo rek do mana amat benen faw te yekati ko bi a jeh mo yekati ko ba delno mel na nga mel won lor ñu wa sujudat wa iqtidal ak yamoga yamo mo jibuk ceri manam do ruko sigi ko do doy te a do nga sigi do se te djub kocc man nga melal da nga sugut do sigi ci sujoti sigi kefe dal su gatal ci safu bax ana man nga dem do xawé sigi tut dal su gatal dedet te a do nga del wat man nga melal da nga sugut sujot mo ma itidal itidal mo djub ceri tu ma ni na do do ngi mo dalok ceri mu ci nek man na am ci mere mu do ndax ceri man na dal ci djubut man na djub te dalut kon da tayé bo sigué ci roko ak bo sigué ci sujoot nga delu wat ba sey ciir mel na nga nawal da nga sagagut lolu moy yéno ciir yi te farata la wata ma amina ak dalga dalgi nak moy fa tollu moy yakanti yakanti beere julli li fa tek ba ciir dal bo yakanti da lay amu rek nit nga sagu dal la so yom dal li bayyi fi saasa wala nga sagu sujoot dal li bayyi fi saasa bu gaayé non bu baax bu gaayé mel ni picc mo far rek du baax wa tartibu ak taftale ga bayna faraidiha digante faratam ya manam nga taftale farata julli farata la ci julli xam nga li jek ci farata julli moy yene and ak allah akbar su ko rehe jang fatiha ko taxaw on topi ca ruku ak sigi topi ca sujud ak sigi topi ca non la ben rakka tegalo nga tegalo ben rakka nonu tegalo julli kep ba assalamu alaykum mujji ci lolu farata la borom julli tambale ko jang faati fi baax borom julli tambale ko ci rek ko baax sujjo bu baax assalamu ak salaam wax ki assalamu alaykum farata la mo xam yow da nga julli mo xam nga do iman mo xam nga do maamul o julli su ko ak jotaay salaam ba am na fi nga xamne bi qarinu ho dana nek lonte mu manam ci nga waxe assalamu alaykum li ni gatt gatt farata la da yakam ci yon dox da ngay wax assalamu alaykum da nga jog di dem nga xam tawé ko julli gi yakko day ayo assalamu alaykum bi ngi koy wax fet nga tok tawé yo farata la wa shartu niyyati shartu bi yene jenat muqaranatuha bi ablak ma nak ni takbiratu ihrami ya kabar harmullah da na ko wax lay di ngay tambali ha dañu shartu yene ji andak allah akbar ji ñu rekkalo ay dañu ci lekk legi ba dawale ci sankal ni yene na tsar rek ni allah akbar fi sansa ni ko xam ba tay man nga do ni allah wala nga da ci akbar ba tay nga dawale fo sansal ci jëm ji ni ko ngi yene farata ji li nak li ci gëna ci fu kiro ñu wañu nak mo moy ñene ñu dem kabaru xarmal ñu ñaar taxaway kabaru xarmal ñu yett jang fatiha ñent taxaway jang fatiha juroom rako juroom ben sujjo rako juroom ñaar sujjo juroom ñett sujjo sujjo juroom ñent juroom ci ri fuk dal gi fuk ben taxtale yi fuk ñaar soynal bi fuk ñett suko defé nga wañi jataayu salmal ba suko defé ko ni fukk ñent fukk ñu fukk ñent moom la borom téré bi wañi am nañu ci wañi walé ñene roy ci sa iman ci ba ngay doona tambali julli ga am na ci misal do taxaw non bu julli yow do ko xass kabar ganna ba kenn dik fet momi di julli da man andam mo ci non rek dal di andal ñam julli tax yow bu ngay tambal da ngay yene woon nga yene woon and yow dom kon nak kenn dama ko dindi ci sa yar nga dal wé ci yene jëjë dal di and ak mom ndax ci sa ngeel din amé woon yene roy ci koko bu andal mom julli assalamu alaykum salma soko defa ndox sa iman sax sa bu yaq rawante na nga jëtu ko ci nek ko ko def yeneen farata yu li def tay aram na nga nek ko ko def ci ñu ñu tam nga defal ko ak mom dañu sopp rek nga bayyi mu def nga gaaw fekk ko ci non lañu sopp kan farata ya ngok bu mo nak ci sunu wa sunu mu ha sunu gëne ak iqamatu mo do liqam mo kan ko mo dëgër ni mo do do fa non wax nañ ko ne fast ci gëne ni wa Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وما مقام سمنا وصارت أكثر التي ومخم بعد الفاتحة لكن تقنى فاتحة سالنا جانب جانب جانب فاتحة سارو سمنا ركبتك أبو نار المغيان wa qiyam aktahara wa dalaha min saru tahadu wa tahadu jang saru tan sunna wa shiru yalu fima ta nga xamni ni saru def la wala fi ci mom tek ci ndi yalu wala wax ci sof wax ci sof wa la sunna la al bahr al baram fima ta nga xamni ni saru def la baram fi ci mom fu ngi di gëna dugal rek nga dugal ba sunna la fa la ko dugal ba lu ni narakam rek ci de narakam shuba narakay abu wax li ko degg na dara ko nga dara ko sunna wax ci sunna ko degg ci tisbar wax ci sunna wax ak tok sa nek ak ben rek ak ni ci tis yar na ci jage ko no nga la sunna la asani allah na man hamaraha ala khu sunna abadul allah wala man ma ko nga xamni hamaraha sunna ko ana do ci jage ko ko nga asani allah na man hamida wa sunna la akum takbirat bub kadar sunnat sunnala ila ola na rabu bakku allah akbar ya sunnat bub sunnala dan da sunnal da ko sunnal da ko mun karata wat tashahhud yari kay rek ni go xam am yari kay su bare mo mo am yari kay fa ko rew ni ko don kay la fa du ngi bub am yari kay taw bu ci nak sunnala am do no ak jotaay do ma ko ma ñoo ñaari taw yi manam taw bi di nekk dafa nekk sunna ci taw bi nga toll ci def taw yi doon sunna fa taqdim al fatihati al jitu al fatiha ba ala shurut al saru manam ñu jikko jang fatiha ba fatiha saru ba ñu jitu saru yoy doon sunna la fa taslimatu al sunna ba al thaniyatu ba ijmaran wa thalithatu al ba ijmatan lil ma'mun wal ma'mun assalamu alaykum bu ñu jikko wax faraka la waye bo doon ma'mun bu am nako la doon jitu sunna nga wax ndank assalamu alaykum bamun ci iman bi bu fekke ni ñen tagoon du ñu am na ku la fete tamon ta am na ci bu ñu wat braka don ci day fay sax nga xamni am na ko ci ngol reeku bu ñu wat tamon wax assalamu alaykum ndank dama la ko bu fekke so gam ñu kenn ci ti ñu fa wax fete ya mu jofo ci tamon dana kenn ci ti ñu tamon ko ñen tagoon du ñu ba ko am ci ñu braka ko ndax ko dara dara waye sama ñu ñaar bobu ak bu ñu tellu sunu la assalamu alaykum ñu ko wax na mo ko ci man doon mo kenn ko jindi ni imama ni mamu farata la al zuhur al zuhur di tasminati ci sunna ba al wajibati o gwa manam assalamu alaykum bi nga xamna mo farata da nga ko wax ko ci kaw bañ ko wax ci sunna la assalamu alaykum al zuhur ala rasulillahi ta yanu ta yalla sallallahu alaihi wa sallam ta allahu ala alihi wa sallam ta ngol ko wala manam jindi ci yanu ko taay bi mujj wala nga salma bu mo taay bi mujj ba nga ngi rasul mo rek ni ci dina na ngott taay da ko ñaan taay da nga rasul rek ñu dugg ci taay da nga ci doogu nak da gi ci yoon te wala nga sunu wala sunu la amu ñu wax as-salatu al ibras ni ngott ci ko ñu ngi sala yu ñu ñaan bu fekke du ngey man nga ko ñu ngal taan ay ñene ñu dina ko ñu tere ñu baax wa shujur as-sujud hal al ansi bakkan wal kafan riyaru tang barku batel ak ñaaru batel fa atras al qadam qadamayni ak tat yaaru ndogu manam bari sujud sabakan tole ci souf sete ngir tolu dem ak say nopp bu ñu ngi sukku ko ci ci baram tan ci yëkatu ko nga sant ko ñu ko ko dal yëkku ben def ko ben ci ñu a ci jëf ci ñu bokk ci ñu ci wax yu dugal ñu ci jëf ci ñu ñaar ci ñu ma tax ñu ci jëf ci ñu ci ñu ci jëf ci jëf ñu fa tax wax na ci ak satir ñu ko ñu ma ñu ñu ko ñu ma ñu ana do do ji ñu do wala ngay jiitu taragal ñu kala ngay sonal am ko am ci kanam kon nga du wax satin sant ko ci sa kanam nonu suñu la satin ni ñu dogo ni tax ñu do ko ko do maamu maamu man ñu maam di kanam ko ni ko satis ay do do ji ñu do ngi ñu ba ngay jiitu taragal ñu kala ngay jiitu na kala ngay sonal du am ko am ci sa kanam kon suñu la nga do satin soor ñu wara di kal dara gi fofu nak mom jor ko kon du sonati fa aqim biha dum do ñoo fa tanu bu kon sun mo talaay xet mo reey xet fa ko lu jorawu guddaw xafat taxirin ko ajlat taabit ni ajj sax reey mu shay yishin mo bu ajj jax jax xel mo lu ngi sant ci kan ni satal mo ngi sey sey lu digel xet xel ni bu fekk xel ni nga ko japp net lu xawa digel rek xel ni bari ni mo mu gatt gatt lu guddul ko xafat xafat mo ni tambalo ci xoncé ak sa da fat lu fat ni mo ko ay sa baram da gëna guddu mu ngat gat na tol non taw tam nek lu la bu tak sobe taw tam nek lu tek nek lu ngi toko def taw bu rafa bok ba mu ñaw bok ba mu ñu lol taw taxé taxé sam tan lu gëj ni ci xawru ni shay wishin wa fa da ilaha taw nga ne non mo ngi li rafa ko no do ni o yo kati yaari lu xoya ci ihram fa amanga hatta taqabla ba mu tan non tek al abanani yaari nopi ñu ngi ñëw ci li ñu tam la wax bokku ñu ko do wax la ko dor ci kaabar arma ñu ko ci loxo bon taw ñu xey nopp ñu ko ci loxo taw ñu xey nopp nga tok and wax allah akbar loolu nga neul la so wax allah akbar to ko ci loxo yi tan du ci ñu baax ndax dama rek baye wa qawlul mamun ak waxat mamun wal fajj ak kan ni arabana yo sama borom wala ka ñu na alhamdulillah tan ta ak na ci ñu neena jëli dama do ko ko ci ko ni su fa ko ñu do ñu jëli ya xamna allah lu man hamada mo ma shina la ta ci na rabbana wala ka alhamdu ma gam na ñu ngi allahumma rabbana wala ka alhamdu su ko defo allahumma rabbana wala ka alhamdu nak nga ne subhanallah allah lu man hamada bi nak shina shadani imamu ngam سيمان مو وخ سمح الله لمن حمده فاير نيم كي نندي اللهم ربنا ولك الحمد ay bo doone kenn ko jigéen ñu yaa réppoo def wa taxnilu awax amin bada alfatixati ci dama fatixa lul fadd ñun kenn walma amaanu ak maamoom ba tey kenn ko julli su jàngee fatixa te agsi ci labbandiin masat mu wax amin te wax ko ci suuf doole ji am na ko wax ci koy sax te doon ay borom xam-xam yàlla nag ma gënaa woon ci saqu maa li moom mooy dama sot ko wax ci suuf kon boo dee julli mu yow dong noon moo xam ne loo dëgal moo xam ne loo wolu daa ñu sot ko rek nga wax amin soo dee maamoom tam te nga bëgg imaan wax wala jaaliin daa ñu sot nga wax amin te wax ko ci suuf wala yaquluha di ko wax al imaamu imaan illa fi qiraati shirri ndara ci njàngu wolu waaw imaan nag moom bu dee yàlla rek lay wax amin waaye bu fekkee day dëgal moom day bàyyi maamoom wax ko te moom da nga ko wax nga xam na nga dégg sax ci yenn rajo imaan boo jiite ba waxee wala baalu wax amin waaye woote gi da am ci fiq rek waaye jàppal daal li gën a woor ci fiq maa ne moom mooy boo dee jiite ba waxee wala baalu te fekk ngay dëgal la wax amin yow bàyyi rek maamoom wax ko waaye doo ko wax yow wax daal moom moo woor ci moom gën a jàpp ci fiq maa ne ko wax tasbiihu ak sàddaal si rekoo si rekoo ba maanaam boo dee ko bu nga fëggee rek ba jàpp ci sa rekoo nga ba waxu doon dara itam bu baax ndax loolaay faraka ya waaye sàddaal ya ngay def nag te dangay rekoo nag loolu ngeneen la ñun nañ ci nag subhaana rabbiyal adhiimi wa bihamdihi nga wax ko ñetti yoon digg doom nag comme tuuli bi waaye nga wax ko ñetti yoon tam tey daal jàpp na ñoom digg doom nag rabbuhaa ak ñaan nga fi sujjóor ci sujjóor ba maanaam boo dee sujjóor tam jënd sujjóor bi rek mooy faraka li ngay wax ci sol la mag moom ngeneen la def na bu boole nag sàddaal ak ñaan ndax jàng nee sujjóor moom sa yëf na faa ñaan sopp na sax ku fa ñaan ndax dañ ne bu sujjóotee lay gën a jege boroomam kon bu nee subhaana rabbiyal aala loolu ak sàddaal la te loolee allahumma ighfirni yàlla yàlla ma jegal loolu ñaan la su ko neexee ñaan leneen tam bu dee rekkoo na moom di nga boole ñaan maanaam rekkoo moom sàddaal rek la yam te subhaana rabbiyal aala fa bi xam di waaye du ko boole yàlla moom a nangam waaye sujjóor na moom mën na ko tàngoon ko di dox waxta tamiri firaat ak guddal njàng ma te sufi ci suba ñu sopp nañ boobee julli suba te mu yow doon mbaa ñu ngay jiite ñëpp sawar nañ ci nga guddal njàng yi kon sopp nañ nga daan ci saar yu guddi saar yu guddi ñu wax ne moom mooy tàmbalee benn ci tàmbalee suratu xujuraat ba ci suratu xabasa benn ci diggante woowu dañu woowu tiwaali mu fasal ñu sopp nañ ci benn bu fekkee nag da ngay jiite mbooloo te xamee ni seen yaram dañu cëri deeg ay soxlaa yooyu nga daan ci gàttyi rek ak duhru tisbaar it te lii xaa gën a topp sube ci guddaay bi maa ba tey boo dee jëli tisbaar sopp nañ nga jàng ci saar yu guddi saa yu guddi mooy ma waxoon léegi rek tàmbalee ko diraat benn ci ñoom ba ci xabasa toppàng rek waaye ba tey noonu ñu waxoon rek bu fekkee ne mbooloo nga àndal te xamoo ni seen itteeg seeni wóoru bi dañu xoolawee sa wépp ku moo googu tawarte soo nga jàng ci saar yu gàtti rek ba tax siruhaa ak gàttal jàngee seen xasara ci tokkosaan wala ma wax rek optimis ñoo sopp nag boo julli tokkosaan timis seeni saar yi nga ci jàng moom nga gàttal ko man mooy saar yu gàtti nag dañ koy tàmbalee wàññi ca sooratu duha ba ca sooratu naas benn ci diggante boobu nañu gàtte saar yu gàtt la daan ci doon ci yooyu ko tawassutuha ak dikk doom bi jàng dañ ci saa yi ci geex bu dee geex dañu sopp nga jàng ci saar yi dikk doom dikk doom nañ koy tàmbalee wàññi ci xabasa nga waxoon léegi ba ngoon si ci sooratu duha diggante boobu lañ nga waxee ba dikk doom kon boo julli bi sopp nga tere ci benn ci saar yooyu ba tagoo yoon nag suratu saar yi al ula wa jëkk xabla saaniyat ci njëkk woo ñaare ba bu ak wala te gën a guddi it mën haa ci moom maanaam sopp nañ it saar yi la jàng ci rakam ñaareel mujj ci ni nga koy tegalee ci kaamil bi mu mujj maanaam saar yi la jàng ci rakk bu jëkk ci ni nga tegalee kaamil bi tàmbalee doqar ba ci naa si saar yi la jàng ci rakk bu jëkk la jiitu ci tegalee kaamil bi da ngay jàng ci rakam ñaareel waaw mana bu fekkee nga nar a jàng fàllaxi bi naa si da ngay jàng ci rakk bu jëkk bi fàllaxi jàng ci rakam ñaareel bi naa si xam ne kon fàllaxi moo jiitu ci ni nga tegalee ci kaamil bi naa si mujj ko bu bëggee jàng wasamaayi fat daatli boroo bi ak wasamaayi wattaare da ngay njëkkee ci rakk bu jëkk wasamaayi daatli boroo bi def ci rakam ñaareel wasamaayi wattaare ndax noonu tegaloo ci kaamil bi tegaloo ko noonu taamu nañ ko ngeneen la ba nag itam nag taamu nañ saar da ngay jàng ci rakam ñaareel gën a gàtt da ngay jàng ci rakk bu njëkk ñu sama nga ko ko sa ñu jàng ci rakku rek mo gëna buddu mo ngi jàng ci rakku ñaari da ñu nek wal hay ak am na al ma'luma ta do xam rakku wax ci rakku ba ba sujud ak sujud ko bu ñu ci jota ja ñu am na la wax na ñu rañ la wax na tam nañ ko bo de rakku bo de sujud ak bo taw de bo de rakku na la won ci tam bo da nga sugg du japp ci yoon dugal ci tank du wax su ko defé tam so gëna nga dañ ko doxal dañ ko faggal su ba ko tam nga dañ ko cëlen dañ ko sobi mala wu sa tan ko ci doore ko su do bi tam dañu sopp do su do nga def nga tax sa jëf mu ne degg ak sa bakkan dañu nek jëw ko dal nga andi wax yi bam jëgé ñaari mat ni ñu dañ wax yi sa ci gëna nga xam ni dox mu ne ya dañ ko bëgg yagge ñu do bi tam pro yi sori toktani nga yaa nga defante pro ñu toktani aw sokku ko ko do so na sok do so jottam taw ko sax ci sunu han setan ka baram tan nek nek ci ngi tan tan nek tok na sama law so jott da tay ñu ñu ko toge ñu ko sotu moy dañu bëgg do toge do tok setan ka ma ngi ñu tan ko sama ndu ci wotu ndey yor to ban setan ko defé tan ko ndey yor ak mom ngey kete ko motam dara na sampu da nga xaw da na xé dara na santu da na xé nga xaw da nga dara mu day wax ci ñu ko bëggone rek nga xam na ci jang na mu ngi koy gis ak ko na ak ko na ci ran ci wala ko na rek ko ci ko ko ba tax ta xorit ci gëna saaro ci tan yi ci dana bo jangé faté ak sama dana ko ko ngaru ko dugunte bo ngako def ñu soppi tam ñëw ko ngako wax ci kaw ko yépp ci soppi ñu jé sunu dagan wax la ko ci gannaaw ko ko wax ci mu xabit ci ñu ci ko maani mom na nga na ngaru ko wax ci gi wala nga jaal ci jot nga dara def ko nut tay na ñu ko wax légui rek ñu ngi taw ñu jëmal yi nga jangé faté ak sama ba nga rak ko ñëw ba wala ngaru ko nga def ko nut xamna ba ci nek bu ci gëna ko wala jàng rek tali ci nit ba bu haa sopp na ñu ñaan tax da tashaxu di ci gëna taay ga ak sa ñu ñaare ba ñu taay ñaarel mu taay bu ñu rasul mo rek nga xam do jëna ndax leena jëg di ak ñetti taay ba ci ñont ay mu taay ba ñu rasul mo lo ñu jëglu dege taam nañ bala nga sool mo nga ñaan ñaan di boko mëne ci arab kon mo gën la lañ ko wax ci wala xbal la ñu nga nañu ala nga bëgg ñaan yalla bu sopp na wax ara ko nga ko wax ci yalla nga nañ ko man nga ñaan sa bëgg nga ñaan ko ko nga ñaan tan ay ko ndu nek ak ci xol do tay ni ak faani do ak ñaaral ak taara bu gëna gudd mu awol ci bu jëk ya tay ñaar bu moy tay bu mëna sama mo do gëna gudd ci ëpp tay bu jëk ndax da nga ci jëm ci yoonte ñaan ci wolu ci ala bu gëna ci yoonte ci tay bu mëna sama ni sama la ñaan bu wax le nga ñu na sama do ko defé kon mo gëna gudd taay bu dëkk bala ñu xëna ba taay li ngay mëne ko taay bu dëkk ru sa ko ko dañu xel ñu dafa tay wax ba taay mu ak ngay door bi salaamu ci sama ndu ba wax assalamu alaykum ba wax assalamu alaykum bu ci ñu ba wax lu tam nga xaw du moy tur ci ndey yo nga xam ni ko na ko ci dama seen ci tegg leex ay nga neul la ba wax assalamu alaykum ta du moy dara yu dugate wax wa tahriku shababati an yungal bara musan kayo ak tashahu di ci tare bare tay da ngay tay manam nga yalla ndu yungal sa bara musan kayo xana bu andi ci man bu ni man jexale manam yo sa kayo jexe ko ni man jexal kayo ka tay nga yungal do ko wax assalamu alaykum yungal bi do da ko do do bu ci man ma bare bara bu ni re wal ko ni di gen ni ko ko do fi ci ta ci fa ko gesto ci salat ci ni ana ci ni ni di di gesto ko ko ci ta ndo baro la ko ko ci ta ta ma la ci ni ko fa ta ni bu hay no ni ak dam man ñaari bat la ana ni di di ko bu te ngan tore la bu mu ci da na xol aram wal nga la bëgg la xat fa ko da na xol aram mo tax nga dem ni dem gën war la fa ko defé ke bu ngal ni fat lay tam batay nonu ko jaadu na tax ko ndax sam so ko sama lor ay jott jott dum rek non la digi digam non te amul sawat non la wax ni sam ko والبسملة أبوح بسم الله الرحمن الرحيم التحاوذ أبوح أهوذ بالله والفريضة سجل فرضا أنا برافق مالي واحد جنيور كموميات شانتيروت موضوع جنيور فرضا بلوشك وواحد بسم الله الرحمن الرحيم موخم شفاتي هجلة موخم شفارينا بلوشك تنوح أهوذ بالله من الشيطان الرجيم أبوح موضوع جنيور لحظة جاءت لنا بسم الله الرحمن الرحيم بلوك شورة من الرب نمرنا بوك في القرآن إلا ما نجد بس تنكو بلالك جلبوني ساري مطام بشارة رب وعي بطل كفاتي حجي بطل كفاتي حجي بطل كفاري نكو بلالك جد بس وعي ما يجيش بشارة مالك نحن أمن بوك في القرآن بنوك من المنام بيوخ بسم الله الرحمن الرحيم لخ نظر الإمام الشافعي مانا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم شجي بيوك تمالي من وحد رفسي بيوك وعي لكح بيوك ونكو يبطل لولي ينبني فروخ بسم الله الرحمن الرحيم أعبدن من دون الله من كل شخص سنتوا تنتوا من كل عين نكو بدون بسم الله الرحمن الرحيم من أن تطق مولك جرم ما يجب من أن بسم الله من أن تطق مولك من أن تطق من خمر سن الزبير تين جن شاف لا يرتفع مالك من أن تنكو تل أي جزاني بلن يدعن مولك سن مخلوق نافلة بنا بلن يدعن دعن دعن غاف بسم الله الرحمن الرحيم من دعن غاف أهون بالله من الشيطان الرجيم أولون فصف دغن من يحرمي أنك دغن في صندوق تدا أولون فصف منك الوقوف سيب من تهو حلا رجل من أكتانك واحدة من دودان إلا أن يطول نرد الخياد كيامه وتهوى يما لبولي جمينك تهوى بان تانك بايد كدس لكيان تلبان جي تهوى بانه دوري سيب منك وانا يتهوى يجد هيا جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي واقترامي رجلين أدمكنا نار تانكم nangay jullu jogeene ci ñaar tank ko ñu la jëng nga ko jëng tank re jëw nga jëg nak ci ci wara dem nga jëw ñaar tank ñu ci ñu ko ñu xal nga xoko yang ñu xala dal ñu ci koti ba ja ala dir ko ñu ak bax ak borom ko xere ci baal ci ak borom ci sa ñu ci jëw ñu ñu di jëndi sax sa ñu ak borom baaw xeer xam na ñu ko ñu ri ñu wax ñu ay ñam la dañ dañ fa ci nek moom ñu yow la ci sax dañ ko xef yaq na wax baani ci la ci rek lay dem baye bu leen bokko xexé da ñu waxati ñun bokko suñu xex bu leen lo xam do ñu tangal way wax ñu bokk bu ñu ak ñu la tiram kon bu leen sa ci leen ñu bokko da ñu ligé yaa am na ñu ci rek mo leen ak dara wala xaar am na ñu nga xam na ñoom xeyna dina yaqal bu tuddu daari ñu ñu tay ñu ko ñu fa ci ko ñu dëru da jaal bokko xale ko nekkal ñu kunu malut lo xam ni ñu xew ñu ci xew da na jax jaxé xelam ci jey bi ñu xam ci tosham la aw ko ni wala ci la fugum aw xala defal ni wala ci dana ñu dañu dëgg sax bo ñu jëlu lepp lo xamni salxal mëna nek ci jax jaxi wax nañ ko def ci proche ba ci la fugum ba ci dana ba ci sawet lepp la nga tagal mu ndax sax xay na nek ci bu ñu ak tayu sa garam lepp lay tay mu lool rek bu gën dala nga jëlu tagal mu tay ci ci and ak mom la and ak lepp lo xamni ni rek mëna jax jaxi sun xel atta hokku akalat ci umur dunya ci ngi aduna manam ci ni digindi ci xalat ci ngi aduna ñu xiss sax la nga tole ci digindi day lay dundal ci yaa ay li nga xam nga sankal nek ko ci digindi ñoom def na ci dundal ci yaa dafa defena mu ko yaa xam nga digindi rek ñu xalat yu bari bari ñu dundu ci ma wat ñu ci digindi yu ñu ko xalat yu bari bari ñu ci yaa ñu ko yaa la nga xam la nga def rek wala do ñu xam la nga digindi ko ko da ay dara ñu dox ñu ko dara ci dundu gi la xala du bari ni wala sa dara nga dama ko dañu xamé ko dara la ci dundu xala du bari ak mu ñaw lu ko ak mu ma ak lepp lo xamni ñu ci ko ñoo dama ko soxlaal ñu nit wax ci ñu ñoo ñoo ñu ana ko xoss ñu ci ragal yalla ci salat ci dundu man lepp lo xamni do lay dundu man la te teewlu sama gaay borom ak ko xoss ñu teewlu ma gaay yalla ak salat dundu ñu nak xalis kala nga taw mo lepp lay galan ko ci lolou ci ñu ko te bëgg na tagal nga tagal bu dal nga tan lay ñu asmi ni ne dalal bagla ana ni ne dalal takal la ni salatu ni la gëni nurun nur amurun ko ubrun ni bu ajmag tasriku qabna lara manut تشرق قبل الله بيت من قلوب المصلين قلوب المجنين ولا يناله وعين بكؤم illal khashihuna dara yara dal yalla wax ni bu ni day da am leer gureere go xamni day leeray xol jini ko di mu ne way nak bu nepp ni jindi kat mo am leer gogu ni nga xamni bu ni lay jindi dañ baye magaya sen borom xal ni ba nga xal magaya sen borom ak taxaway dañu taxaw no mo raglo ko defé ni teewlu magaya yalla seen xel bu genn jindi bi ni jema tak seen xel ak seen xol ci jindi bi ak magaya sen borom bu taxaw ci kanamam taw na lay kat mo am leer gogu taw di taw rek bu nepp ni jindi bu nepp tepp ko gëy dal di am leer gogu la amna da apota ngon dekk na sama saat dem ci jindi ko fa fa rek ko ma nga fofu ko ba ka saxal mo nepp ni ci aduna sama ko nga xamna xehe nepp ni ci do aduna da saxal te na saxal wa bu muraqabati mawlaka ci fugoon tok su borom fugoon te mo baye xel sa borom amna ci wala mo nga xamna ci xel ji dama dindi mo ko ci ñu ngir gëmal da nga mëna dindi man ana sa ana nar gu mag kon do di ko di jëli ñu fa ha bu jëli sa xol ci aduna wala ci borom ba tay rek da la sa borom nga xamni mo tax di jëli ba tax tax da nga fass ni am salata naka jëli ga ko soorum ara da la la wa tawaduhum ta dak taraf ni lillahi bin kana subhanahu wa ta'ala ma ko nepp lo ni ci mom da tay ni ko taxawé ba rakko ak rakko ba ba sabar ak sabar ba fa ibnaan ta ak magal na ba ta ibnaan ta ak magal na ko ha ngere la ba tak dooro ci kadar ba ba tak dooro ak sabar ba ba bakar ak ko dagal la ma na na fa ci ko war mo ngi lu ak magal sabar la ak magal sabar mo ngi ko ko gën ci mom ci la taxaw rekko ko do do ko ko ci lepp ak magal magal sabar la waka na nga xamne mo gën ci walu wax sallallahu alaihi wa sallam Allah akbar yak sabana yak jang alquran yak rek mo tan nga xamne ko maga sun borom nga fa ha fa do ma nga tan ci ni nga xamne ko sala salat ko sabbam sunna ha ni kamam ta sun borom fa ba do ti ma kan jare jare ni ma kan jare ma ji jare ni ni ni ta tok to do ni shaytan shaytan ma fa do ha do ko ha ko xala ko tamal soxla mo tayo ko won ko han sama ci kan ci jeli ko tayo ko ma sa da no sa ar yo do tan ko ko ba ka soxal no ro soxal wa yahrimaka tamal khay min lajjati anwar salati ko ban ni xob nori bundiga wala ma sa monte ci jëne fon ko baax na xamne mo gëna magga ci mbolam xéta dañu yalla ana bo ko soor ci gëna yalla rek jëne mo gëna magga ci mbolam xéta ana na do tay xétaani mo fay soxal dama gaayon ko bu mujj do tan ni fa soxal bu xal na tam yar nga war na am ci dama ga alfan ko ci arna lepp do ko xal fa ana ko ko bank na la da dawalul khushuhi ci soxal ra dama yalla fi fa ci jëlega فإنها نكذل تنهى دمتا عن الفحشاء ونسنا وتوف والمنكر أدلت طلبا بسبب الخشوف كسبب بسرق لي على الله شيئا كذلك ونبدا كما لا نسخر لي على بعض الظل وعن كير أدما قائم أكثر خلوطا نحن نزل ذو كرير سمانا دي بس بس بنتك لطلبا وتوف ورخص بنتك لطلبا فاكي كل عن دخل صح تصدي سمان تجلدون مجم ورخص شريك ودكم اتبس دار دار waye bëpp na mëna rek dëndé di and ak ragal yalla gi ak bu fekké lool ci amoon kon da nga ala ngal fa xalé na nga dëmmal ko dëllé ci yalla amma ha nak non khayrul mustaana non dëmm ko ko na xay ko dëmmal ko ay na khayrul mustaana non dëmm ko na dëmmal ko ci mom non nak dëgg na ko xala joxe ndax sétan da bari ay taxé ak doolu ci ñu dëgg ko yalla dëmm lo ko ara wadi mo ko yalla rek ndax yalla mo ko dundé ñepp na lay ci yow fas ñu ngi dañ ndaw la ñu salatu yalla bu lu ba al mafradatu da do won farakan sabahatu ahwalun dara yaru dir marat ta ko mo ngi taftale yadda yo def na jaxé julli bu adda yo def na jaxé julli xali ha ci en kaw ko na julli farata gune am na dara yari ndar yo xamne bu ko wara taxtale xamne do do julli gën julli ci julli farata yi wara sa mon ta dara yari ndar yo ko bu ma na bu ko wara taxtale am na ci yoon yo xamne won taxtale da na war am na ci yoon yo xamne ak ni doorit ko yo xamne arba hatun yoon min ha ci en yari yo xamne do gëna ko ko war waxa la fat lepp xam ci daaga nek na ci fat ana yant ndir ñoo on ko wara tagale do mu bokku bu ko ko dara dañu ko def ko tay ko def ñu ndam dañu ko wara ko ne xam ndam do nak ba la tax ko def ko dara xam na ci yant nga xam ne xam na fa nek na ci war ana na fa ak jott ci ak ko ñu mo do taxal do ho ris ko ne dum ci war su ma kay mu tak taxal bu ko ne dum ande war suma jëlé sëkk tak ba xaw rek ko ma dañu ko wëru suma jëlé sëkk tak ba ko ne am wëru sama yoon dañu ra taxal ci dara mo xëc ci mën nga jëlé taxal ban ñu rek dara ko mën nga wëru dañu taxal ban la ñu wëru ko xëc ci mën nga taxal ba sama ñu wëru dañu wëru nak dafa ko mën nga ra taxal ko am na ma mën nga taxal ci wëru ko dara ko mën nga taxal dañu wëru ko ko ko ba ka ga fa na re na na ka ni na ba ba ni na ni na ko ko na na ta ha ba na ko ni na ko ba ha na na na ko ba ha na na ha na na ko ni ko ko ba na na ra ba ni ko ko ta na na ko ni ko ni na ko ni na ko ni ko ko ba ha na na na ko ni na ta ha ba na re ni ba ak ta ha re ni na atta dañu wëru ñu atta dañu ko wëru ñu ñu ko tara taxale xattar ci bu taxale bayna hadi al arba'ati digal ci ñu yoon xamna jëg nak na ko yar nga xamni iza qadara ngir atal ni xala xamati ci ndir ñu xara ci yoon te asallar ko ñu ñu ci xala ci ndir dara ha bu ko yé batal ko ñu wax salatu rabbil alamin ana reeram ci dafa yara katta ak ko yara katta benen def ko bu ko tey dal ko ko def ay so mo ni du bëgg la matal nga dañ ko def ko def ko def ni ñu yaq ni ko defa ko man nga ñu taxaw jamm do yoru ci dara ndu bëgg la matal ko do ñu ñu yoru ci dara ko ci ko sama nga xam ni dina non dina ko ci wa di ni ko tey defa ko man nga taxaw yoru nga bëgg la matal far ba par far ko te gi re xeete ko man nga tok dañu yoru ci dara da nga tay gëdi ni nga xam yoru ci lo xam ni sax ko xedal ni wax da na nga daan su nga waxe tan ko jëlu jëx kon da tan yoon tay yoon dis ko yara tax tan ni ko waxe da tan ban da tala ko ci yett ya allati nga xam ni ana istisbaal na tan ci sopp ci yoon ay yu sandi yoon da gëdi ni al haaji su ajna tiga ana haaji ni salaatu ci yoonat al madkuratu ibn tudu kuma na xala ji nak xam na ko gëna bari ci top ci xajaga xam sa ji ko la ci ci mo ak ni wax ko ci ala xadi ci la ci ni dina nak xala jëm bi ci wetam nga ay ay ni doon lay jor suma xal ay tan tok ci wetam sa ngi nga suma xal ak defal ni tok ci na ha ci ma ko xam ni sa ni sa kër nga su nga tok sa do waye tok sa do rek ni mo su fa ko ni dina ni ci dara nga ta sax mo ko ta ñu ri sax mo ko te dara ñu def ko ñu so ci do gi nga tuddi ci ak ndo jor sa kanam gi dox na ci ak tele ñu ak ndo jor nga tuddi ci ak ta ñu ba tay sa kanam gi dox na su fa ke tele ñu ak ta ñu nga ja xaan ko def so tank ci ñu xugla ko def ba ci ñu ko def sa tu ñu ñu sama sakkar nga taw ñu ko dama xey mo ci ndo jor na ko ana dama xey mo ci ndo jor tay ko tuddi kan ni ko tay ba sun ñu xam ni ko bu tan tay ko ba xam ko tay ba tax ni fa am xala fa ñu di yent ni am dugal ci sala sa ci yett yi ñu ko ko ko ñu ko sala tay ko ñu ko istina di yoro ba am na ci ko nga xam ni tagu ko ñu ya ko ñu ko ñu salatu qadir ji ni ajatan xala tar ci ci baye ñoo ñu am ni ci ñu nga xam ni yashkutu wa narat wa dama banu di ko ko ko ko mono ñu ngi wax ni su fatte mo nga ko dañu def su di mo def ko rek su di yaq mono ñu ngi ñu ci lo xamni su su ko fa doole du baax da nga xamni bu daan la andal ñu daan dañu yor mo yaq gum da di fa ci soko ci dal nga xamni mo bu daal yow la taxa daal ko ngi dugg wax dañ ko ci dire yeen ci yeen tax jëlé ko ay en kaane dem nek na la yeskuta direct bi sukuti ci tara tang ko fi ko man nakure hin ni ci dire ni ci dire ñu dal nga def ko do wa ñu ti yalla ay sukko defay tan tax lu yaq gum da fa am na sama tunal na sama fay yeef ni nga dan di xadi ñu aji akan xala kay ñu ci taxaw ay sal ni xam ni ni dal sam ni ni aji tok na fi na ni ni bu na xam ni ma taxaw na ci bay ko tok ko do na ci nga jax fa so ci ni na ci la mu la taxaw na ci nga xam ni mu la taxaw nga bay taxaw na bëgg la na ko dal di tok way ni wala ho ni ko ni su aji ni xay ni dal ya lu ni lu aji taw ay ni ci aji ni yar ni xay ni do taxaw fa di ni xay ni ci do ko do na ci la fa ci ni taxaw ko xamni la ñu la ko taxa ba ko ñu ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko lama ho nga ka daram tambale na fi la fa tan la to kuma nga sawara kal bu taw ay la bu xala ha wala bu ko tabu ka ina ngir ni ay taxal ko gi fa tan yeto wax nga gani ci na lolu xam nga dum ko wax da nga tambale na fi la ji to kuma nga sawara kal bu taw da nga ko ha mo ngi ko mo ngi sa fam da nga tambale ci ni ko nga tambale na fi la ci taxo dana gëna ko xamni nga taw yow dugg ko taw tan tan ci ko ila an nga dugg la xam dara gëru ko dugg na ci la go dañu yott ci yaani ay la ñu ñu taxaw ci na ci na ci lay taw tan tan ko dama taw ci ñu ci ñu ko taw ci wax ko tan ci ko na la ci ci ko ci ta du na ci la dina yé ñu taxaw ñu ko ko la taxaw ñu ko ñu fa taxaw dara ñu ro ko da ko ñu ag ñu fa taw ñu ñu ñu taw ñu ñu ñu taw ñu taw ñu taw ñu da am yene tok anam nga am bëgg am na fay tok du am dara ndar ma lay yone taxaw ko bëtte ci yene tok mo wara sax ko gëna ko defal tok fas ci li ben dog la o bu ko dama wara ko do ona fay na xam ci dinu ci nepp ni ci baat ni ci o bu ni o so am ay dara ci ni xam o dara ci ni ci solo ko ngor ngi fay lan ko faral ca ya xena dadan attafuku sagal sahatiyay ina dinayen anani bor sina ta sagal na dawra farlo ba sahato onin salla ku jindi ku leeni bot bis khamsa ta ayyam ngiro ni tan ina ta din farlo kon do aji sagal ni nga xamna ni farlo ko ta jini ni bis bu no ga fa jini bis mun ko defal ni ko di no tan ci rek fa jere tak ci xamni da def so do no tro di so to di ay ko to gam ci bëgg xamni fa lay do ak tax do ak xam ak ci sa do ci ñu wëg li ci baratam lu ci baratam la ta baat la tan yar ci def dal di no ci ci ak ci ak ko to star ak xam tan ci ci so so do do tak xam ni tak xam do tan gëna do tan ni tak xam ni fa fa jere tak ci dal di xam rek dal tan na ci so ko testar ko ko testar ko dum ko dum ko testar ko ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko dum ko testar ko nga fay jëru xamna nga fa fay bisu fay ngay ci dëgg rek dal mo ah ko ba ko da fay ñu ta ko xarlu ko ci fay ci fay ci bari ko sa gëna ci ko na wax ko ha da nga fay jëru ba ala na xama mo na nga xamni fa ta ko ay won na ko on ka na dina nekkon na ñu jëru ba ha bari ya tan du jëru ko ka ba ha lu fay ko ha bari ya tan du jëru ko fa on ka na dina nekkon na sa bari ya tan du jëru ko ka ba ha tan lu fay ko sa bari ya tan ni jëlitoke wala bu ñu gënaat na la rawé nga rafa ay bako do fay su fekkee boobu yaa ngoon fu nga dëkk xam nga daa nata julli ndaa xëy na yaa ngoon ci tukki waaye booba tukki kenn di ko yàñ tegen nga ba amatoo farte yàñ xam na nga daa nata kon bu la ci julli rawee nga dem ba di defay am koy natal ba tey rek ñu bu fekkee da ngay la julli ba booba ngaa nekkan ci tukki boo xam ne nga koy yàñ xam ne julli natal ñeent rek da nga ko daan julli ñaar rek loolu la ñu ko jàng téere ci des ndax loolu su nay bu ne ko natal ñeent nga waaj ñu ko def ko ñaar rek loolu moo gën nga natal ko ci yow jàng ne da ko sàttee dajee loolu na tam bële ci ak julli rawee nga ñëw ba di ko fayli kon da nga ko yàñ ba tey rek waaw ñooy yemoo la kaanu ñoo xam nekk na xiiru xadaayi ci waxtu fay la si xadarin ci teew ay safar ñoo la ci tukki teew ñooy ñàkk tukki tukki nañ moom ñëm nañ ko daa wax ne jamono ngay fay bar bi nañ ko seet da nga koy leg rek lañu seet di liggéey la woon te fekk booba tukki yow da nga koy natal doonte ci tukki nga nekk di liggéey la woon fekk ngay tukki boo ko defee doonte yaa ngi si nga dëkk bi dutee da nga koy wàññi xam na moom di li gi nekk dañu seet waxtu woon ko la woon te dañu seet waxtu woon koy fay noonu fa tartii bi tax si la ba baynal xaadiratayni diggante yaari julli yu teew boo bal na yasirin fawaaiti ak diggante aji ñëwi julli yu faat ndaxal xaadirati ànd ak aji teew ga ànd ak julli ga teew waajul ak war la ndaxal dikkri ànd ak fàttaliko waaye soo dee julli yaari julli yoo xam ne yaa ngi seen waxtu mu wéel na teg saa njëkk te julli boo ci baax ndaa boo jeejot te julli boo ci gis kon bu teg saa njëkkee te julli boo ci baax kon yaa ngi si yaari julli yoo xam ne yaa ngi seen waxtu kon da ngay teew kooku moom nee na nga tegalee leen bu fekkee fàttewoo ko nga tegalee leen ak fàttalee leen boo xam ne moo tax julli ñu baax man bu teg saa njëkkee te julli boo ci baax boo ko teewee njëkk teg saa moom lu baax boo defee ci baar ba àggal day war nga baam waar ko te boo defee ñu dem ba tey bu fekkee ne gee dafa jot te fekk julli woo tamit su fekkee fàttewoo ko boo ko teyee njëkk a julli woo gee moom dañu julli woo ko du baax boo julli woo tamit su àggal war koo baam waar te boo defee ñu dem bu fekkee fàttee taxoon nañ leen dañu baax na ci nga julli toog saan ba àggal fàttali ko ne julli woo woon ci baar ba ñu sopp rek nga baam waar toog saan ndax bu sis ndax mu tegaloon moom rek waaye du ko tey baax kon su ñu xam ne ñu fàttee koo rek ñu du ko tey baax boo ko teyee ñu du baax ba tey du amee julli yoo xam ne laa raw waaye bëri wu màkke bëri dañu ko wax léegi am benn julli boo xam ne daa jot xam naa am taam julli bi jot am julli yu la raw yoo xam ne bëri wu xooku nee na ba tey boo war nga njëkki julli yoo la raw te bëri wu boo la julli julli yi nga xam ne nga toll ci waxtam ba ma suñ toll nii yaa ngi ci waxtu tis baax bu fekkee julli woo woon ci nga julli woo woon gaay kon yaa julli ñoo raw ci gannaaw boo war kon nga tàmbalee ca gee teg ci suba loolu mooy tis baax mi nga xam ne ci nga toll donte sax xam nga ne boo fi nekkee di fa yaar yooyu farti suba raw nii tutee rek nga war a jiital yaar yooyu war a ñëw ci tis baax waaye loolu nag mooy war a dar la waaye du fart war a dar la mooy fekk daa war nga am bàkkaar waaye bu teewee muur moom boo ko teyee njëkka julli tis baax loolu gannaaw bi nga door a fay gee ak suba xam nga ñoom bokkuñu waxtu moo tax ne doon bokkuñu waxtu tegalagal war la bokk laay am bàkkaar waaye du fart la moom bu ko teyee moom da nga fay njëkkee tis baax nga am bàkkaar waaye gannaaw ba doo jëkk koo door a fay gee ak suba ni ñu misaal yi du teyee ñoom ñaar muur xam ne kenn war a koo ni fay nga baam waa tis baax lan mooy ñu ñëw ak lu bëri nag mu ngi woon yëf si aju ñëw ga arba un salawaat yi mooy yoon ci julli fa àddinaa topp lu ko yées nee na li ñu jàpp ne bu la rawee ci julli ñu ñëw la mooy ñeent jëm suuf ñeent ñett ñaar genn bu la loolu rawee am genn bi jot dana war a fa yooyu ba as ji nga xam ne ci nga toll donte sax doo nekkee ci ñoom far giyaaw lay tutee nga war a sàmm loolu moom wax naa wa man kaanat ku nekk àllee di ko war arba un salawaat yi ñeent julli fa aqal ni topp lu ko yées sallaha xal ni julli leen qabla al xaadirati ci njëkk julli ko jot njëkk julli ko teel ñoom njëkk julli leen nekk ci waxtaan wala xaraj ak donte nam mën a génn saqtu xaa waxtaan wax waa ne leen fekkee yeent julli nga amee ci dor mbaa lu koo nëtt nit ñett mbaa ñaar mbaa génn am génn julli ko jot kon da war nañu ko xewoon léegi nga fa yooyu ba as ci kii far koo julli noonu nii donte xam nga ne sax boo fi dee fa yooyu giraaw lay tutee loolu moo la war waaye ndegam bëkk ñu waxtu nag moom war na nii boo ko baaye am bàkkaar waaye bëkk defut tul tee wér moom bu tee julli ko jox booyee jëwee si dana dagan maanaam nag li nga xam ne ñoo bari moom jéem jan ñëpp maa fi ne ci bari na juróom jan cee yoo te ñu boole ko ci néew bi ñuy boole ko ci bari bi waaye sa yooyu boole ko ci bari bi rek ñu leen laa nattal te wax ne rek ñu tàmbale juróomi julli kon juróom benn jëm ci kaw moom daa bari nga xam ne bu la loolu rawee am genn gu teew dooré ñu def defa yoy da nga fa gi dañ raw la ñu dooré kon ñu ci jëm ngor dañ ci bari dañ ko dañ ñu ci jëm ci liko wala wax tam raw ñu ngor dañ ci bari la nek dafa ko wax ko yaat li yaat ci tal ñu mën nga fa yoy ba nak ñu mëna ñu ci mom kon dañ fa gëna ñu ci yoy nak dañ ñu ci mom ala bu wax te xatam ñu dañ bari ñu dooré ñu ci ko mom ñu dala raw ma yeug ñu sunu dagan ci qadaay fayda ci ku waxt ci ko waxtu fayda mo ñu ñu sa yaf ñu ko waxtu ne na sa lekay la wax ne ci ñu ko ci waxtu sang ara ñu ko ci waxtu sang ay fayda mo waxtu ne rek sa yaf ñu ko jax ala ya ta nafsu du nafsu man ko xamni ala ci war ñu ko al qadaay fay ñu na sa anu bari ya wara fay ñu do sa ñu nafsu am nga nafsu la ndal ndal ñu ko do anu waru bar bar bar ci waru ne ko ay sun la nafsu da ñu ko ko def ci ala bari julli ba ñu dayal ci dar ba ta ko sa ba ñu julli wat ci banaw ci ba ba ñu julli julli yoron ko ñu na fi ramadan ramadan jote mo nar ko ñu fi la fay ko bari la am ñu la bari bu kallu da wara fet lu waxam ko dañ kallu fet leñu ndax ñu julli na fi ko tara ngot wala am na julli yo xamni bëgg da xamu ko atta jigi da jigi ngam jigi dox ay xamé tam ñu jigi tam ñu ñaan te kon ñu nakul na fa rek mu fay ko dara ñaan tam dara ci ramadan nga xamni guddu ko yar na la sa tax tam ci fay dara atta mu wala yi sal yi dugul ak dafa yar yar wala qiyam ramadan te ci ñu tax wa ramadan tax ramadan ñu wax ci ko rek wax ni ko amé dar mo ñu sooy bu yar yar bu sooy na fi na fi na ma wala yi ci dara dara ñu ko ñu ko ñu xef ñu dara tax wa ñu ko am yar wal fajr akfajr wal hidan ayay ci leedi warfi ni ko rete kess wal kusuf azulun nur julun nur nur jant al nur wer wal istisqa azulun baw ana azul yo xam na ngeen ni sax fata tayna la dar dar e dar mom tan ko sal wax na ni sanko ni ko sax ayatar ni la dar dar e dar boko def ngi ko def fajr tan na ñara kay julu gal nga julu so ñu boko def ko ci tuddu ci tan bu jotté na nga dem def ko wala ko bari to def jant bi ñëro nga bu wala ñëro bu ñu ko jullu tan ñu ko def ñu do jullu jullu nga tan xatu wala may leen nga xut tay nonu ko ñu dara ci na sanko ñu ñu ci na da ngi ñu ñal na nga xamu ala ñu war na leen ko tagay fay ci ñu sallé ñu jullu jamaa ta ngir ñu ñu dalo ifasta wat ñu yémonu salatu ñu sangulé wala ndolo ñoo xam nga am ay dara jullu bu fekke ñoo dekk lu ay dara ñu ko mëna ñu and ak ndolo kenn jité ñoo ñu and ñoom ñu fay dara ñe ñu ñoo dekk lu dara mëna ñu def ndolo kenn jité ñoo ñu tax ci gnaa am na fi ko fatte hada dama ñu nit la nga xam ni xali yor nako ñu al qadaay ci fay xalé ko ñu jullu hada dal ak ñoom la ya dafa ba bu dess ma ho and ak ñoom xekku ndé ni ci jaka ñu bu leer ñu am na dara jullu way xam ñu ngi tan ñu ko ndaga jullu jullu bu yor la ñu ma nga anal tanu ni ñu ma nga anal ci bar ko ñu ni ñu ñu ñu anal jullu jullu yo xam dawul dox tam ndax do am na ñu xam tan ba da naka yaqit ñay ñu ma nga jullu do ñay ñay jullu fay di fay di fay daga tan man dal ñu la wam tanu ni su ko yor ni am na genn jullu faraka go xam ni jullu ko waye xama tan dal nga ko dal patay kon do jullu mo la jullu faraka yepp rek su ko fay mu da ko yor ni bu ci man dal rek ñoom ما يفعلكم ولا ما تحدي أنا باتش بابا يؤدنك